στα σκαλιά της εισόδου, παίζοντας κρυφτό βόλους και κουτσό. Μάθαμε το φίλι μας στη γωνιά της βεράντας, παίζοντας τρυφτό αγάλματα γιατρό. Και τραγουδούσανε τα άλλα παιδιά, «Δε περνάς κύρα Μαρία», κι εγώ σε φίλησα στην πρώτη ευκαιρία. Και τραγουδούσανε τα άλλα παιδιά, «Δε περνάς κύρα Μαρία», «Δε περνάς». Μάθαμε τα γράμματα με φωνές στις αλάνες, φτιάχναμε σπαθιά με ξύλα από γιαπιά. Μάθαμε το θάνατο στις αυλές με σφεντώνες, ρίχναμε πετριές σ' άλλες γειτόνιες. Και τραγουδούσανε τα άλλα παιδιά, «Δε περνάς κύρα Μαρία», κι εγώ σε φίλησα στην πρώτη ευκαιρία. Και τραγουδούσανε τα άλλα παιδιά, «Δε περνάς κύρα Μαρία», «Δε περνάς».